Allahumma والفساد والزواج وذريته طيبه وذريته Ngor lawor Yama, mɔgɔ min ɲana ala de y'a lɔ u ye kɔɲɔ tigɛ mɔgɔ min ɲana ala de y'a lɔ u ye na mɔgɔ min ɲana ala de y'a lɔ a yɛrɛ na tigɛ mɔgɔ min ɲana ala de y'a lɔ ala ko ko ye jan ka mɔgɔ bugu ala ka wele latigɛ wele jan ye jɛnɛ y'a digira ta ala fara ba don olu kan ka ta fɔ a fari kan a n y'a to olu n y'a to olu miiri t'an kɔ ɲɔgɔn ɲɛw ala ko to ari biyɛn ma an ɲɛnama hinna ala ma diyara an ye an ka mɔgɔ b'u yɛrɛ nata fu o le kan jɛnɛ dara an nimuso miiri ma cɛ dɔ sɔrɔ ala cɛ bɛrɛbɛrɛ bi arima jɛnɛ miiri ma cɛ dɔ sɔrɔ ala muso dɔ sɔrɔ ala muso bɛrɛbɛrɛ bi arima cɛ an na kun y'a naani le fɔ ban k'a ta ka pɔnsiyɛri ladi worodu kɔnɔru o de bɛ juma yi a duna duna an y'a ladini sawari le n ko ala yɛrɛ k'a bɔ kuranna ra a kɔrɔ lasi kɛra a ko waati bere in na la masa bere in na la waati bere in na la masa bere in na la waati bere in na la masa bere in na la waati bere in na la masa bere in na la waati bere in na la masa bere in na la waati bere in na la masa bere in na la waati bere in na la masa bere in na la waati bere in na la masa bere in na la waati bere in na la masa bere in na la waati bere in na la masa watakuwa warida waliman walasaya badahunna an yaarladi misawarta sɔrɔye daba kaarladi nalasirayata sɔrɔye woloko kaarladi ni jiyɛna sɔrɔye woloko kaarladi ni lamaniyata sɔrɔye alifini naani foyi ya fɔ a tɛ lɔɔrɔ lɔɔrɔ lɔɔrɔ yi wɔɔrɔ a nɔɔra. a tɛ mɔgɔ mɔgɔ de la taasiri do ala ka bɔ belebele yɛrɛ ye nala ka baga bɛ yɛrɛ sɔrɔ ka na yala ne jigiba ma cɛ la a ma ti cɛla e le mɔgɔ ma ma e se bere mama waasa wari e nala i maa la ye ma sɔ a bere a ka kun ne ka wari bagari le ma an y'a yira diɲɛ jɛma ye ne mɔgɔ min y'i ka taa wari ala ye jɛma ma mɔgɔ min y'i ka taa wari o ala ye jɛma sɛnɛ le y'i ka taa wari o ala ye jɛma sɛnɛ na y'i ka taa wari o ala ye jɛma sɔja na y'i ka taa wari o ala ye jɛma nalo na y'i ka taa wari o ala ye jɛma ala ye sukara o i buru kɔnɔna ala ka bɔ sira la ko a sawari ko musa ali masa ka mun bɛ sawari bakari le ma n y'a jɛ maa ye a n y'a jira hali n'o y'a to y'a lɔ n y'a la tiɲɛ taara don na i y'a to miiri ma i ka ne kari a ma ni k'i yɛrɛ nu kuran de don na i ka n kari waati bɛɛ e na la masa bɛɛ jɛ ko n jɛra ni sawari e na la masa bɛɛ waati bɛɛ e na la masa bɛɛ فالهور أسير قولي إن قال نام فنام وإلا فلا فكونوا أسراء قولكم فهم بيدي أفضل كرجوني عليهم ورسي مين أنا قوي رهانا نيني أرجيني نيني كوي نيني إيقو أهو سمو بلي يزو جارا نيني إيقو أهو سنة ليجي يينا جسا نيني إيقو أهو جارا قوي أهوكا ومدير بسا Hada ya kariya Hada ya kariya Wasu na wani na jiji Hada ya kariya Wera na mina Hada ya kariya Hada ya kariya Hada ya kariya Hada ya kariya Hada ya kariya Hada ya kariya Hada ya kariya Mira na mabirlo Hada Nyɛ ŋun wele afɛri lɔ. Ata ya ti a ka ya ke. Yɛrɛ bama ka kɛ. Ali yɛrɛ ko k'o kɛra jɔn ye. Wala jɔn. N'i ka maa ta ko ni muso ye. Wala. A ti ni muso dun ye ko n sen ye. Naamu. N'i ko ɔn. Wala. A sunkuruya l'ama. Naamu. A manamana l'ama. Naamu. I ko ɔn. Wala. Sinaka fiye fiye la. Naamu. I ko n'olu nana tan. Ya. Garijara dimi la. Wala. I ko n'olu nana tan. Naamu. Ŋuna ŋuna la. Naamu. Ko n'olu nana tan. Wala. A jabagatɔ la. Naamu. Lamini na ti kulonkɛ kumani kɔnɔ. Wala. Jan de wulila ka taga fiyewu. Naamu. I bɛna ko ɔn kan. Wala. Diɲɛ yɛrɛ ti diɲɛ ko. Wala. Ti yiri tɛ karamɔgɔ ko. Naamu. Mɔgɔ sɔrɔ i ti. yɛrɛ de t'a kan kaba ka lahɔrɔmafɛn t'a kan denya bɔra yaana ye ni ka kunbiriba kiribi ye o u m'a sɔ a jɛ ye de Kana bele kuna rehana nimso mama nimso bobo kana bele kuna kafara kai kuwar zaman din be aka modu da le morfi ka kuya mi sai ka zaman ka kuya nyonga aka la tera bo sallallahu alaihi wasallam ala tera din me ko ma da jarai aka guru sir ka di sina lima mayar ke mayara ni ko ma da ma sina lima ya la do sina li kun na bo ko ma da jarai aka da benan nogoni jira mogolu ala kan bagalu aku mi bana duma no mo sa wa anita na biya goro ti ya sai di Kun ko sɔn ni tɔɔrɔ tɛ la. Ala والرب يعلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم alaka mokorana ra kwesi le jana sena ni kabiai kabaka skwandir ga mora kaka mo bere lon bagai na burutini le mo bai pase der jamani mo koloni ma ma ngoe ni kabiai ku kwati ana madoni le se ni kwati ana madoni le se de ki zel ki aka kana mo to aka maya bu kono kai de do se ka kono sirwa de do na la tigami subhanallah wa ta'ala amal sirku على يرقوه جانا بوكنا نبويا do jara se mi kere inara ne ka bo akore ne gubi dira ne leta ibo unya lima sabia ibo unya lima ne burda kuno le agar panya لا Ma Ala ma nɔɔni ni bi biɛ ma, ala ma nɔɔni ni bi biɛ ma, ala ma nɔɔni ni bi biɛ ma. ولا خيرات إلا ربي تعالى المتعالى ولا خيرات إلا ربي تعالى المتعالى sabar palo sabule ni muso be je torora aka muso mere malenenu ba to mo ba denu ba ti ni denu nyala yir muso lo nan ba muso lo ni na bla dana na bla nan nor bla na dar ga bla o go je mata oyo muso be ka bari gara ya boro ya boro muso mo ne ko so ale dunya ale na ele margala den ko muru bere so ro ero ga mo mi nyana arde ni lo ma ma ba ina ga wali ba wala khira su tera pita ko ro ta dina ni lo wali ba tu tera pita ni lo la ni wala khira su tera pita ni lo ja ju ju ro ni vera tera pita ni lo la ku na ka bari ta lo tera pita ma ta ra ni mo ta ka ro ku bari ta lo tera pita ma ta ra ni mo ta ka ma ju ru ta lo tera pita ma ta ra Je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le ritalo, je connais le Allah Allah